Maxka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Od 5 godzin w kopalni Zofiówka trwa akcja ratunkowa po dużym wstrząsie. Ratownicy szukają 5 górników. Burmistrz Jersey City nie zmienia zdania, pomnik katyński zostanie przeniesiony. Demonstracje we Francji przeciwko reformom prezydenta tego kraju. Ratownicy próbują dotrzeć do 5 górników uwięzionych w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju po silnym wstrząsie, do którego doszło przed południem. 2 z 7 uwięzionych są już na powierzchni w szpitalu. Jeden ma obrażenia barku, drugi szczęki. Jest też kontakt z kolejnym górnikiem. Jest w niedalekiej odległości od 2 już wydobytych. Adam Gubała, elektryk dołowy, który pracował także w tym zakładzie, mówi, że takiego wstrząsu nie pamięta. Żyrandole, meble zatrzeszczały, żyrandole rozbujane bardzo mocno. Można powiedzieć, że w jakim zakresie było to trzęsienie ziemi. Adam Gubała ma nadzieję, że górnicy zdążyli użyć aparatów ucieczkowych, a te zadziałają. Aparaty ucieczkowe używane teraz u nas w górnictwie pozwalają tak na godzinę oddychania podczas ewakuacji się piechotą, czyli jak górnik po prostu opuszcza spokojnie zagrożony rejon. Natomiast jeżeli oczekuje na ratunek, wartość ta wzrasta do 3 godzin. Lada moment w Jastrzębiu-Zdroju będzie premier Mateusz Morawiecki. Burmistrz Jersey City Stephen Fulop potwierdza, pomnik katyński zostanie przeniesiony na miejsce, które, jak twierdzi, było przeznaczone na ten cel. Dokument, do którego się odwołuje, to zarządzenie z 1986 roku. Pierwotna lokalizacja została przez władze miejskie Jersey City odrzucona i w roku 1989 na mocy nowego rozporządzenia ustalono obecną lokalizację pomnika. Sprawa wywołuje poruszenie wśród Polonii, wzbudziła zainteresowanie amerykańskich mediów, w tym sieci telewizyjnej ABC, która zauważyła, że tu cytat, propozycja usunięcia pomnika upamiętniającego ofiary sowieckiej masakry Polaków w roku 1940 spowodowała transatlantycką wojnę na słowa. Burmistrz miasta odmawia spotkania z przedstawicielami Komitetu Pomnika Katyńskiego, a swoje opinie i oskarżenia pod adresem przedstawicieli władz polskich ogłasza na Twitterze. To nie jest pierwszy zamach na nasz pomnik. W ubiegłych latach władze miasta próbowały 3-krotnie przenieść go w inne miejsce, mówi przewodniczący Komitetu Pomnika Katyńskiego Krzysztof Nowak. Tuż po zamachu na Światowe Centrum Handlu chciano na przykład przenieść go do stanowego parku Liberty State Park, a na jego miejscu miał stanąć pomnik upamiętniający ofiary zamachu. Ale wtedy Rada Miejska stanęła po stronie Polonii. Lokalne amerykańskie media New Jersey Journal i radio informują o konflikcie Polonii z władzami miasta. Jak do tej pory to jedyny pozytywny element tego zamieszania, podsumowuje Krzysztof Nowak, dodając, iż dzięki temu Amerykanie dowiedzą się więcej o zbrodni w Katyniu. Przedstawiciele Komitetu Pomnika współpracują już z adwokatami, którzy reprezentują ich w sporze z władzami miasta. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold powinna zakończyć pracę w tym roku. Zapowiedział to w rozmowie z Radiem Kraków wiceprzewodniczący komisji poseł PiS Jarosław Krajewski. Wszystko na to wskazuje, że w tym roku zostaną zakończone prace Sejmowej Komisji Śledczej. Spodziewam się, że jesienią bieżącego roku odbędzie się ostatnie przesłuchanie ostatniego świadka. A ostatnim świadkiem ma być były premier Donald Tusk. Spodziewam się, że były premier Donald Tusk pojawi się na przesłuchaniu przed Sejmową Komisją Śledczą, a my będziemy dysponowali pełnym materiałem, który pozwoli nam na odpowiednie przygotowanie również pytań do byłego premiera Donalda Tuska o jego możliwości zakończenia przestępczej działalności firmy Amber Gold. Na czasie najbliższych posiedzeń zostaną przesłuchani pracownicy ABW, następnie Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej. Tysiące ludzi demonstrowało w Paryżu, by w rocznicę inauguracji prezydenta Emmanuela Macrona protestować przeciwko jego reformom. Doszło do incydentów, policja użyła gazu. Według paryskiej policji w demonstracji brało udział 40 tysięcy ludzi, według organizatorów 160 tysięcy, którzy zgromadzili się, by powiedzieć stop Macronowi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

już wiem, że spadnie deszcz. Drzewo znów się zazieleni. Choć milknie głos, co krzyczy we mnie. Wielka Majówka wciąż trwa, a ta filmowa Wielka Majówka, w co trudno uwierzyć, ma już 37 lat. Ta noc do innych jest niepodobna. To chyba najpiękniejszy utwór ze ścieżki dźwiękowej. Wracamy do longplaya grupy Coldplay. You might be a big fish. I trudno się znów oprzeć wrażeniu, że to ręka mistrza Ino spowodowała, że kompozycja, która byłaby po prostu kolejną piosenką Coldplay, zmieniła się przez aranż i te niezwykłe bębny w coś, czego nie powstydziłby się sam Peter Gabriel. Podobnie jest zresztą w tym utworze. Beatlesowski ślad w tytule Strawberry Swing jest oczywisty, ale myślę, że po 20 latach słynna piosenka Petera Gabriela In Your Eyes też doczekała się w tym utworze nowej wersji. Accepting all I've done. and stare again till there's nothing left out. Statystyczno-dyskograficzna współpraca Petra Gabriela i Briana Eno wydaje się być minimalna, jednak panowie znają się znakomicie i pracowali razem. Ostatni raz spotkali się przy projekcie, który zagościł w naszej liście osobistej na stałe. And right before

revolution's going on. Cairo fever, I'm leaving for Cairo fever, I'm going for Cairo fever of my love. But the revolution's going on. By the revolution's going on. By the revolution's going on. By the revolution's going. By the revolution's going. By the revolution's going on. Cairo fever, I'm leaving for Cairo fever, I'm leaving for Cairo fever of my love. By the revolution's going. Cairo fever, I'm leaving for Cairo fever, Cairo fever of my love, by the revolution's going on. Dzień później Limbowski zagra koncert w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tropiąc Beatlesowskie ślady twórczości Coldplay, możemy doszukać się podobieństwa między utworem Amsterdam i Let It Be, między Twisted Logic i I Want You, a także Scientist i Hey Jude. Ale ponieważ interesuje nas dziś głównie płyta Viva La Vida, to dochodzimy do Lovers in Japan, a tutaj ślady Lady Madonny. go pray. How I wish it spoken of. Oh, we can carry away all Rzeczywiście zresetował karierę grupy Coldplay Brian Eno tym albumem. Szkoda tylko, że potem zespół poszedł w zupełnie inną stronę. Viva La Vida była pierwszą płytą nieprodukowaną przez nadwornego inżyniera zespołu Coldplay do tej pory i pierwszą płytą, w której ktoś potrafił ich zmusić do zupełnego zreformowania podchodzenia do nagrań. Każdy utwór miał tak naprawdę inne brzmienie, no i ta rzecz chyba najbardziej charakterystyczna na całej płycie. Sposób, w jaki Chris Martin śpiewa, osiąga najniższe rejestry, których nigdy wcześniej w studio nie wydobywał. Widocznie potem znudziło mu się to, bo ostatnie płyty to już jest zupełnie inna muzyka, zupełnie inny kierunek. Dla mnie kariera grupy Coldplay skończyła się na bardzo wysokim C właśnie tą płytą. A potem było już tak sobie. Ponieważ mamy wielką majówkę, szukamy utworów, które pasują. If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. If I were a good man, I'd talk with you more often than I do. If I were asleep, I could dream. If I afraid, I could hide. If I go insane, please don't put your wires in my brain. Will you still live me, Jesus?